Ràdio Tiana presenta... Calimetal. Hosti, veu veure ahir el Barça? I tant, tio. Hi havia molta gent que no volia que passés. Sí, però és que aquesta gent és una merda. Bona nit, Nando. Bona nit. Bona nit, Joan. Bona nit. I bona nit a tothom, perquè no hi ha ningú més a l'estudi. Avui estem més solets. T'has quedat així com bon... No estàs mal. Bona nit a tothom. No, no, no. Avui deu haver-hi ressaca. Sí, sí. Oi tant. Ressaca. Ja sabem nosaltres que és... la tenim una mica i la veu feta caldo, eh? Ja, sí, no, a mi també se'm nota bastant, eh? Ja sabem que això és un programa heavy, però és heavy. És molt heavy com va guanyar el Barça. Molt heavy, el que va passar ahir i dissabte. És molt ho sento. Ara, sí, ara també, també. Tindríem que tenir el tall de quan va marcar el gol i posar-lo, tio. Iniesta. A la centra, en el format de Iniesta. Gol i prou. Ja o sigui, no van cridar gaire més, eh? Ja està. Perquè, com dèiem, semblava que hi havia alguns que volien que el Barça no passés. Exacte. Que cabrons. que pluseros que són. Canviaven males vibracions des de fora de Catalunya. Que leños són, tio. Quasi tots són del Madrid. És una vergonya. És un equip espanyol que ha passat a la final i punt, tio, ja està. I ja està, tio. Bueno, és un equip català. Així, mira, així. Aquí, creant polèmica política. que bueno, va, avui... Que es diu polemiqueros, som uns polemiqueros. Sí, sí. Polemiquistes. Bueno, va, prou de xerrar futbol. Va, sí. Parlem de música, perquè avui tenim un programa carregat de novetats, sí, coses extres. I hem començat amb un tema del 2001, que dieu, molt novetat no és. Era el People Equal Shit dels Slipknot. Per això començàvem aquí, tan especial. Canyeros. Sí, sí, fotent bull aquí. Fotent-li canya. Merde. Bulleros. La idea és del Marc. Las opiniones hechas por los... ¿Por los qué? Por los ayudantes, por los colaboradores. Son ajenas a la radio. Yo, ¿qué soy en aquel caso? ¿Qué quieres ser? ¿Qué quieres ser? Te dejamos coger. He-Man. ¡He-Man! Entonces el Juan es She-Man. No, yo soy el tigre. Bueno, venga, va, que nos vamos. ¿Y habría rollo raro? No, hombre, tú me montas a mí. Ya estamos. Aquí ho deixem. Seguim amb un altre tema, que hem dit que venim carregats de novetats i ens anem a l'any 92. Per... Comencem bé. Les primeres no són novetats, però cogemos bueno. La màquina del tiempo. Però, bueno, ja, Blind Guardian, tia. Ara anem a escoltar Blind Guardian. És que, clar, jo era més petit, el 92. Blind Guardian! Jo no sabia anglès. Journey through the dark. Tenim la veu cascada, eh? Estem cascadets. Bueno, va, som-hi. Journey through the dark de Blind Guardian. Above the things Així es deia aquest tema, Journey Through the Dark, dels Blind Guardian, des del software Barbillon. Feia temps que no escoltàvem. Bueno, jo ara. És un grup que no escoltem gaire. A mi m'agrada molt. A mi el compact que més m'agrada de Blind Guardian és el Made in Japan, aquell que tenen directe gravat al Japó. Sí, perquè si es diu Made in Japan... Que està molt guapo, és un directe i toquen les millors... Aquesta cançó la toquen i sona molt bé, tio. Totes, moltes de... Perquè, sí, sí. A mi m'agrada molt el Nightfall in the Middle. El Nightfall, molt Senyor de los Anillos. Sí. Està molt ben fet. D'aquí poc treuen la pel·li del Hobbit. Sí? No sé quan, però sé que l'estan rodant. Ni idea, tio. Ja veurem com surt la cosa. Vinga, va, ara sí, primera novetat. Va, tira la sintonia. No la tens, la sintonia? No hi ha sintonia de novetat. Com que no, tio? No, tio. La sintonia de concierto. Pues la tenim que fer. De friki, sintonia de clàssic. Posa com quan es fa una finestra gran del Windows. Tling. Novedat. Tling. No. Te la hago yo. Tling, tling, tling. Novedades. Atención, noticia. Novetats. Novetats. Doncs amb uns tios que molt nous no són. No? Bueno, però són... Bueno, com a grup actual, sí. Com a, abans de que canviessin el nom, són molt antics. Eren los Barón Rojo i ara són... No, però anem pil, perquè estem parlant del Ronnie James Dio, el Tony Iommi, el Geezer Butler i el Vinny Appice. El cielo y el infierno. Heaven and Hell, que abans es deien Black Sabbath. Sí. Recordem-ho. Doncs han editat un àlbum, fa molt poc, o sigui, encara està calentó, The Devil You Know. You know any devil? Yes, yeah. I am the devil. Yeah. Aquí hay mucho diablo. Mucho, por el rabo. ¿Qué dices? Vale. Bible Black. We'll be right back. Agenda de concerts. Jo crec que aquest Bible Black es convertirà en un clàssic, eh? D'aquí 20-30 anys jo crec que serà un clàssic. Eh? Home, espero que no ratlli molt. No, jo ja et dic, és un temazo per mi, eh? El Heaven and Hell, aquest Bible Black. Tío. M'ha agradat moltíssim. No és el meu estil, però bueno, aceptarem el barco. Sona clàssic. Clasicazo, i és del 2009, i sona clàssic ja. Sí, és de fa res, tio. Anem a anunciar un concert, però ja us aviso, eh? Con la calma. La calma, que és novembre, no? O desembre? Calma, o... el concert, 27 de novembre. On vas, tio? Però con la calma, eh? Espero que abans, la setmana abans, ho també ho anunciem. Sí. A veure si arribem allà. Sí, segur que l'anunciarem. El que estic pendent d'anunciar també és a veure quan treuen nou disc. Bueno, tio. Perquè van venir el 2007 a Barcelona a presentar Únia, parlem de Sonata Àrtica, el 2008 van venir a presentar la reedició de l'Eclíptica. L'hem vuelto a hacer y tal. I ara, el 2009, el 27 de novembre d'aquest 2009, Sonata Àrtica tornen, i si les altres vegades havien anat a la sala Razzmatazú, com que estem en crisi, se'n van a la 2. Clar. Bueno. Perquè ja esperen que hi hagi menys gent que vagi al concert. I si estem en crisi... Si és el mateix disc, també esperen que vagi menys gent. No, sí, però en principi han dit que abans de començar gira treuen nou àlbum. Ah. Ara, jo encara l'estic esperant. I d'aquí al novembre... No ens enterem que hi ha això. Escolta, 5, i si estem en crisi també costaran la meitat d'entrada. Perquè ells canviaran l'aforo, però em sembla que el preu no el canviaran. Que lo pregunto, no, al contrari, van subint els precios. Clar. Lo gente más caro, más dinero. Evidentment, s'ha de pujar tot segons la pujada de l'IPC. Clar. O sigui que tot és més car. De moment, per recordar-los, i ja que l'any passat van editar l'Eclíptica i estem en un programa de novetats, doncs ens anem fins l'any 2000. Bueno, tio. I escoltem aquest Eighth Commandment. Yeah. stay forever. Sing for the times you are bound to be great. Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do, quin subidón. Tralla, tralla, tralla. Quin subidón de tema. Però guapo, guapo, Eight Commandment dels Sonata Àrtica des de l'eclíptica de l'any 2000. I va, ja que hem entrat en fent... Deixeu els paperets, ja. No. Estamos haciendo... Deixa'ns, que ens estem entretenint. Coi, però no us esteu entretenint ja amb la música, tio. Sí, també. La teva presència. Bueno, va, ja que dèiem, ja que hem anunciat aquest concert, que és l'últim de moment que ja ha pactat per aquest 2009, anem a fer un repasset dels concerts que ens venen interessants. Sí. Va, tu que tens la llista. Mira, perquè, per exemple, aquest passat dimarts, dia 5, Turistes havia de tornar a la sala Apollo juntament amb Cradle of Filth i Moonspell. Com que tenia... Sí, havia de tornar perquè es va cancel·lar. Per tant, tots aquells que teniu les entrades podeu demanar la pasta perquè us la tornaran, o això és el que diuen des de l'organització. Bueno. Perquè precisament és l'únic que s'ha dit des de l'organització. Bueno, sí que ho faran, suposo. No han dit res més. No han donat explicacions de per què s'han cancel·lat aquest concert. O sigui, jo pillaria un rebote del capó. O sigui que no els veuran. No els veuran. El dilluns vinent, el dia 11... Anathema, que ja vam escoltar dos temes, una baladeta i un una mica més canyero, doncs estaran a la sala Salamandra. El proper dissabte, dia 17 de maig, la Doro, sí, visita dins dels seus 25 anys. Hi ha cartells per tota Barcelona. És cartells petitons, saps? Sí, a lo grande. Collons amb la Doro. Després repetim, no? El dia 7 de juny, els ACDC tornen a Barcelona, en aquesta ocasió a l'estadi Lluís Companys. Nando tornarà? Serà lo que se pueda. El dia 22 de juny, un concert molt esperat per nosaltres, altres, perquè venen Korn a la sala Razzmatazo, però és més interessant el taloner, Kill Witch Engage. Bueno, a mi m'agrada anar, però Korn també. Pues jo no, mira què et dic. Atenció, perquè a partir del setembre, al setembre tenim una setmaneta... T'has deixat sonis fets? No, estic dient concerts, no festivals. Festivalazo de Kilo. Vale, I al Sonisfer estarem en directe allà, que t'hi cagues. Onze de juliol, Sonisfera al Parc del Fòrum. Metallica, Lamb of God, Machine Head, Slipknot, Mastodon, Sociedad Alcohólica... No entiendo. De tot. Jo tampoc. Va, arribem al setembre. Dia 6 de setembre. Status quo a la Razzmatazo. Estat oscuro? Estat oscuro visita en sala de Razzmatazo. Però aquests sí que tenen uns anyets, eh? Sí, doncs espera't, perquè el dia 14, 8 dies després... Al Sant Jordi. Deep Purple. A Sant Jordi. Hola, tio, aquest sí que m'agradaria anar, eh? Hablaremos. Com ja vam anunciar també, el dia 17 de setembre, els noruecs Sirenia i els cantants d'Albacete, els Niobet, que els vam entrevistar aquí, estaran a Sala Salamandra. I després deixem per l'últim concert confirmat, el dia 12 de novembre... Aquí a Badalona, aquí al costadet, Rammstein amb nou disc. Sí? Hòstia. Confirmat que Rammstein venen el dia 12 de novembre aquí al pavelló olímpic de Badalona. Per tant, Déu-n'hi-do, eh? El que haurem d'estalviar. Sí. I altres que segurament s'aniran anunciant al llarg de l'any. Exacte. El de Deep Purple... Ara l'abril comencen a sortir més cara a la tardor. Estatus quo encara no han posat res. Deep Purple... Es pot fer alguna cosa, no? Deep Purple, podeu hablar. Bueno, va, de moment... Deep Purple sí que m'apunto, tio. Un tema recomanat pel nostre company Marc. Ens va dir, escolteu, All That Remains. Semblants a Killwitch Engage, això és Six. Still one. Doncs així sonaven els All That Remains amb aquest Six, des de l'àlbum The Fall of Ideals. Molt Killwitch, però està guapo també, tio. Sí, acaben igual que comencen. La canya. Sí. No, aquests no s'estan de res, No, molt bé. I ja que portem una tònica de que parlem de pluja, de que colem algun tema... Sí, portem unes 4 o 5 setmanetes, sí, que cada setmana cau un tema amb que parla de... Rain. Exactament. I avui ens anem fins a Suïssa, que jo crec que no havíem posat res de cap grup suís, jo diria que no. No? No em sona. Doncs hem trobat un que es diu Helvetie, o ha escrit Helvetie. Helvetie, tota la vida. He mirat com es pronuncia. Això no és un moble de l'IKEA? Potser... Podria ser. Potser a... Però no són finlandesos. A l'agost ens farà falta... Cridar la pluja, no? Doncs anem a escoltar aquest nou grup que posem per primera vegada. Una mescla de folk metal, celtic metal, death metal... Una mescla de tot, però que mesclant-ho tot queda de conya. We'll be right back. Això era Calling the Rain dels LBT, des del seu Slania del 2008, el primer àlbum amb Nuclear Blast. Déu-n'hi-do, jo no sé si cridant d'aquesta manera aconseguirem anar a treure la pluja, eh? Jo no sé si cridant d'aquesta manera aguantaria moltes hores, o sigui... Però ves ara... a saber què estan fent, a lo millor estan fent el baile de la lluvia, i... Però ara amb la cara que fa que no torni a ploure, no? No, bueno, ara s'està molt bé, tio. Portem uns dies que està fent una calda... S'està massa bé, tio. Una calda brutal. Com segueix així, potser acabem amb un estiu des de mi cago en su puta madre, que llega l'invierno ja, saps? Con frío, mantica... Bueno, tio, mira. Doncs ara sí, una altra de les novetats d'aquest 2009. L'àlbum es diu The Detage i és dels danesos Anubis Gate, un grup de metal progressiu que encara no havien posat, però que després d'escoltar aquest A Lifetime to Share, jo crec que repetirem bastant. Sí. Segur. Yeah. Doncs així són aquest, a Lifetime to Share, dels danesos... Anubis Gate. Anubis Gate, impressionant. Sonen bastant bé, sonen... M'han agradat. Els posarem més d'un dia, ja ho hem dit. Ja ho hem dit que els posarem més d'un dia. A mi m'ha convencido. I més de dos, també. Dos, també. I tres, ja... Bueno, depèn del material que trobem. Depèn del que paguen, no? Depèn del que trobem. I seguim amb uns altres, que aquests també ens agraden, i aquests estem frisosos perquè es confirmin... De que arribin. Perquè es confirmin pel Sonisphere. Sí, sí, que no lo va ser, no? Però... Ja seria l'hòstia, ja. Programa de novetats. Marxem fins al 2005. Sí. Bueno, ara no marxem tan lluny, eh? Ara no marxem tan lluny. Per escoltar aquest Warded des del 10,000 Feast, Disturb. Doncs això era Word. Jo ho sento molt, però Disturb sempre ens sona la mateixa cançó, tio. Sí, és Tricken. Sí, però ens sona Tricken perquè és la cançó que vam descobrir. Sempre diu el mateix perquè no li agraden. Sí, sí que m'agraden, però... tenen moltes cançons, jo no dic de totes les cançons, tenen moltes cançons que són molt semblants, o sigui, molt semblants... Les típiques són... Roden a Stricken. Roden a Stricken. Segur que van treure alguna però, abans que Stricken. Però tenen moltes altres... Signes o una d'aquestes, no? Tenen moltes que són molt xules, perquè l'últim disc, per exemple... Està molt bé. Està molt guapo. Destructible. Està molt guapo. Doncs anem a una novetat que va ser editada el passat dia 21 d'abril, o sigui, no fa res. L'àlbum es diu The Infection i el grup és Kiamaira. Anem a escoltar Destroy and Dominate. Ahí está. Yeah. Déu-n'hi-do. El Nando pensava que et cantava una tia. Sí. Doncs... És que pel nom de la, del grup, Chimaira... Pues va ser que no. Va ser que no, i canta bien, eh? O tiene una chica con una voz muy así fuerte. Sí, com el de Arch Enemy, no? La tia aquesta. Ja podria ser. Doncs Chimaira són de Ohio. Ojo. Onda, com los Slipknot. Ah, no, Slipknot són de Iowa. Bueno, s'escriu igual, tenen la misma letra. No. Però són d'allà o tenen un disc que es diu així? No, no, no, són d'Ohio, ells. The Infection, eh? Que ningú d'aquí està infectat per la grip A, grip no nova, sé, grip no porcina, grip... Jo no lo sé, perquè me duele el pecho, la espalda, me cuesta respirar. Home, a veure... Home, tu vas anar a sopar un mexicano, eh? O sea... Se adelita, se fuera. Sí. ¿Y? Se adelita, se muera. Se fuera. Ah, vale. ¿Y? Pues yo qué sé, ándale, chungo. ¿No te tosieron? ¿No te tosieron? ¿Y si los productos la... son allá y viene con la gripe o algo, manito? No li veig la... No, això no. No, sí, perquè no, vaig menjar nachos. I eren doritos, qual... no? I eren marcadoritos. I són marcadoritos. No, eren dels bons, eren dels bons. Va, tios, anem a fer una paradeta. Sí, sí. Però abans toca el nostre clàssic. L'agenda de concerts. He dit que toca el clàssic. Però classicazo. No sé, no sé per què he tirat d'això de l'agenda. Sí, jo no he caigut fins que ho has dit. Anem pel clàssic. El clàssic de la setmana. Ningú s'ha enterat, eh? No s'ha enterat. Què passa? Què passa? Fallo tècnic. És que estem con un projecte entre manos. No, és que li he deixat els comandaments al mono, ara. Ah, vale. I encara no s'aclara. Encara no s'aclara gaire. No distingeix entre cinto clàssic, cinto agenda, encara no... Bueno, déjala anir! Anís del món. Doncs anem a escoltar un tema de Dokken, de l'any 82. Wow. Ara sí que ens anem anat enrere, eh? Però bastant. Sí que és novedat, novedat. Aquí el Don Dokken a la veu, el George Lynch a la guitarra. Un dels millors guitarristes de... el més ràpid, un dels deus més ràpids. Dels més ràpids. George Lynch, que ara està amb Lynch Mob i altres projectes, i va fent, i tira, i... I aquesta cançó, el Breaking the Chains, que li dona nom també a l'àlbum, està considerada la 62a millor cançó de hard rock de tota la història, segons el canal televisiu BHU. Bueno, a veure... Qui s'escolta més de 62 cançons de hard rock i diu «esta és millor que esta i esta és millor que l'altra»? Qui ho fa? Una persona amb molt poc temps. Només tinc una paraula. No, que tenen paro. Friki. No, això és el clàssic, el friki vindrà després. També. Nosaltres només n'escoltem una, que és la 62, sisplau, i diem sisplau. Ole sus huevos. Breaking the Chains, i tornem d'aquí una estona. Breaking the chains.